تیسرا اصول، جب تک آپ کے اندر وسطیت، اعتدال، توازن، میانہ روی نہیں آتی، آپ کسی وقت بھی گر جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر گر جائیں گے، نیکی سے منحرف ہوں گے، نیکی کی طرف متوجہ ہوں گے، کبھی بھی آپ استقلال پہ زندگی نہیں گزار سکیں گے، اور اللہ نہ کرے آپ پھسلے ہوئے ہوں، موت آ گئی تو کیسی موت ہوگی؟ اس لیے قرآن مجید نے یہ وصف بیان کیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں بنایا یہ ہے کیسی قوم؟ امتن وسطا، معتدل امت، متوازن امت، اتنے جذبات نہیں ہونے چاہیے کہ چھوٹی بات پہ کہہ دے یہ تو ہے ہی کافر، اس نے تو جانا ہی نعوذ باللہ جہنم میں ہے، یہ تو ہے ہی مرتد، جذبات ہیں، شدت ہے، یہ انسانی رویہ ہمیشہ نیکی سے دور کرتا ہے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بڑی سے بڑی بات ہو جائے، چلو کوئی بات نہیں، میانہ روی، اصول و ضوابط کی پابندی کے ساتھ نرمی اور اخلاق اور احترام اور اعتدال۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے مختلف پہلوؤں پہ سبق دیا ہے، فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، مال آ گیا ہے تو خرچ کرنے لگے ہو، نہ بخل کرو نہ فضول خرچی کرو، ضرورت پوری کرو، فضول خرچی کرو گے شیطان کے بھائی بن جاؤ گے، بخل کرو گے جنت سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ بخیل جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے لا يدخل الجنت بخیل، جنت میں بخیل نہیں جائے گا، سلف صالحین یہ نصیحت کیا کرتے تھے کسی بخیل کو بیٹی نہ دینا، دونوں رویے غلط ہیں، میانہ روی پہ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، جب چلنا ہے تو اس طرح آہستہ آہستہ نہ چلو کہ لوگ لاغر سمجھیں، اور اس طرح بھی نہ چلو کہ متانت اور سنجیدگی بھی ختم ہو جائے، میانہ روی سے چلو۔ تیسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اتنی بلند آواز بھی نہ کرو کہ دوسرے پریشان ہو جائیں، اتنا آہستہ بھی نہ بولو کہ کسی کو سنائی نہ دے، درمیانی آواز تاکہ دونوں کے لیے فائدہ ہو، میانہ روی یہاں بھی نہ چھوڑیے۔ اور اللہ عز و جلال ایک چوتھی جگہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا واما تعرضن عنہم ابتغاء رحمۃ من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا ولا تجعل یدک مغلولۃ الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، جب بھی نیکی کی بات آئے، خیر کا کام آئے، تو اپنے ہاتھوں کو باندھ نہ لیا کرو کہ وہ جیب تک جا ہی نہ سکے،